nu het nieuws met Marnix Ampersen. KLM vliegt voorlopig niet meer over Wit-Rusland. Demissionair premier Rutte had de luchtvaartmaatschappij daartoe opgeroepen vanwege de arrestatie van een Wit-Russische journalist. Eerder zei KLM nog door te blijven vliegen boven Wit-Rusland. Ondertussen zijn op sociale media beelden opgedoken van de opgepakte journalist. In een video zegt Roman Protasevich dat het goed met hem gaat, dat de veiligheidsdiensten hem goed behandelen en dat hij achter de protesten in Wit-Rusland zit. Waarschijnlijk zegt hij dat allemaal onder dwang. Onduidelijk is wanneer de video is opgenomen. De nieuwe dagelijkse treinverbinding tussen Nederland en Oostenrijk is van start gegaan. Vanuit Innsbruck en Wenen vertrokken vanavond verschillende treinen. Die worden in Duitsland gekoppeld. De trein komt naar verwachting morgenochtend aan in Amsterdam. Aan boord is onder meer de Oostenrijkse minister van Transport. De regering in Thailand denkt dat het toerisme pas over 5 jaar terug is op het niveau van voor de coronacrisis. De Thaise economie is voor een vijfde afhankelijk van het toerisme. In het land werken naar schatting 7 miljoen mensen in de toerismebranche. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Ja, hele goedenavond. Het is maandag en dat betekent het wekelijkse sportforum in Langs de Lijn en Omstreken. Judoka Kim Polling die legt zich toch niet neer bij het besluit van de Judobond niet naar de speler te sturen. De grote vraag is waarom niet? En nieuws bij de KNVB, een vrouw aan de macht daar en een man aan de macht bij de Nederlandse voetbalvrouwen. Een goede of slechte ontwikkeling? Sport en politiek, het blijft boeien. Over minder dan een maand is het EK baanwielrennen in Mink in Wit-Rusland. Minsk is het volgens mij. Ja, ja Minsk. Ja. Moeten we daar gezien alle voortdurende onrust in dat land eigenlijk wel naartoe is de vraag? Ja, dat is de grote vraag waar we straks antwoord op hopen te krijgen. Max greep in Monaco de macht in de Formule 1. En in Zeist zijn de spelers van Oranje de voorbereidingen begonnen op het EK. Kortom veel te bespreken met onze forumleden in de studio. NOS-collega Rivka op het veld en voetbalanalist Fons Groenendijk. En in de studio hier even verderop zit AD-journalist Thijs Sommerveld. We zijn er tot 11 uur. Meekijken kan via de app van NPO Radio 1. Of anders natuurlijk altijd via nporadio1.nl/live. Goed, beginnen we altijd met het moment van de week. Maar het echte moment, voordat al jullie sportmomenten komen, hebben we net gehoord. Fons, het is een speciale dag voor jou vandaag. Dat zouden we niet zeggen. Ja, Robert, die heb ik al een tijdje niet gezien. Die vroeg, hoe gaat het? Ja, ik zei, ik word best wel goed. En het is ook nog mijn trouwdag vandaag, 27 jaar. Kijk. We hebben wel lekker gegeten hoor, samen. Dus ze vonden niet zo erg dat ik even wegging. Desalniettemin, ja, na 27 jaar, dan zit het wel goed, hè, kan je wel zeggen. Gefeliciteerd, Fons. Gaan we naar je buurvrouw Rivka. We gaan even luisteren naar jouw moment. Het wordt een duel tussen Kromowidjojo en Heemskerk. Het kan een dubbelslag worden voor Nederland. Maar wie wint hier de gouden medaille? Heemskerk op de laatste meter. Zij doet het dan. Femke Heemskerk zwemt hier naar het goud op de 100 meter vrije slag in een tijd van 53.05. En wat een schitterend moment is dit voor Heemskerk. Eindelijk. Ja, eindelijk. Heerlijk commentaar, Rivka. Waarom dit moment uit het hele sportweekend? Ja, met stipt op één voor mij. Ik ken Femke Heemskerk redelijk goed. En ik ken geen enkele topsporter die ik het zoveel zou gunnen. Dat individuele succes als zij. Zoveel meegemaakt, zoveel ups en downs. En ze heeft er zo lang tegenaan gezeten. En dat je dan nu op deze leeftijd gewoon nog steeds kan pieken, vind ik supermooi. En hoe kijk je daar dan naar? Nou, want je bent natuurlijk vakvrouw, maar je kijkt ook als liefhebber dus. Ja, dit was wel een beetje een mix van de twee, hoor, moet ik zeggen. Ik presenteerde zaterdag het Sportjournaal en daar zat het in. Toen was het vlak daarvoor gebeurd. En toen zag ik haar huilen voor de camera. En dat, ik zal niet zeggen dat ik mijn huilen moest inhouden. Maar daar kan ik wel, ik moest wel een beetje oppassen, zeg maar. Ja. En sowieso was het een toernooi waar de titels om onze oren vlogen natuurlijk, hè, voor Nederland. Ja, nu hopen dat ze het vasthouden, hè, de komende maanden. Piek op het juiste moment in juli, augustus. Ja. Goed, tranen en camera. Thijs, jij koos voor een emotioneel moment. Luis Suarez na de kampioenswedstrijd tegen Real Valladolid. El Atlético me abrió las puertas para seguir demostrando que uno quiere demostrar estar vigente. Y por eso siempre voy a estar agradecido a este grandísimo club por confiar en mí. Mucha gente que ha sufrido. Ja, Thijs, wat ik hier zo snel even kan vertalen is dat hij het een geweldige club vindt en dat hij blij is dat ze hem een kans hebben gegeven en dat ze hem nog steeds waarderen. Zowel Barcelona als Atletico Madrid natuurlijk. Dit zei hij direct na het duel. Maar dat wat je eigenlijk wilde laten horen, kon er niet laten horen omdat er niks werd gezegd. Nee, het is stilte, hè? Ja, het is televisie namelijk, het is beeld. Ja. Nou ja, er was inderdaad een foto. Of in ieder geval, er waren beelden van Suárez zittend op het gras. Lege tribunes achter hem. En hij was op zijn mobieltje via een of andere Skype, WhatsApp, Zoom-verbinding, weet ik veel wat, aan het praten met zijn familie op afstand en aan het huilen. Dat was zo iconisch voor deze tijd. En ik vind Atletico best wel een kutclub. En ik vind Suárez een heerlijke voetballer. Om maar een mening erin te gooien. Dus ik heb niet zoveel met Atletico, maar wel met Suárez. En dit was natuurlijk wel een jaar waarin het gerecht wraak koud werd opgediend. En door Suárez stukje bij stukje werd opgepeuzeld tot de laatste speeldag, waar die dan ook nog kampioen wordt. Ja. Ja. Dus dat, ik heb daar wel van. Van dat beeld is, ik vond het zo iconisch voor deze tijd. Nou, het mooie van het, ik heb het ook gezien. Het mooie van het beeld wat mij opviel is dat er niets werd gezegd. Ja, er werd vooral gehuild inderdaad. Ja. Hè? Tranen over zijn wangen. Ja. En ja, het hele verhaal zat er natuurlijk wel in. Iedereen kent het verhaal dat hij weg moest bij Barcelona. En dat hij nog een vlucht had naar Italië. Dat ging mis. En dat hij had gesjoemeld met de antwoorden van een inburgeringstest. Van een taaltest. En dan maar naar Atletico. En dan komt hij nota bene weer de hele tijd uit tegen Barcelona. Of in ieder geval in die strijd om een landstitel. En dan blijkt hij toch wel echt een doorslaggevende waarde te hebben door dat hele jaar heen. Mm. Zijn goals waren toch wel heel vaak beslissend in die titelrace. Heb jij het gezien, Fons? Ja, zeker. En ik sluit me helemaal bij aan. Het was een prachtig moment. Ik kreeg er ook kippenvel van. En ik gun het hem ook, omdat ik hem ook nog zelf goed ken. Omdat ik hem ook natuurlijk heb getraind bij Ajax. Dat was een geweldige jongen om mee te werken. En ja, als je dat ziet, die wraak waar Thijs het net over heeft, ja, dat is natuurlijk het mooiste in sport wat er kan gebeuren. Maar hij kan ook mooi huilen, hè? Hartstochtelijk snikken. Ja, dat Zuid-Amerikaanse komt daar wel naar boven. Moest dat trouwens van diep komen, denk je? Die wraak om dat aan te boren, denk je? Het is een jongen die ongelooflijk veel plezier altijd heeft op het veld. Dat had hij ook altijd op het trainingsveld. Ik kan me herinneren dat hij altijd ook na de training pakte die keepers handschoenen, ging die in de goal staan. Dat vond hij allemaal fantastisch. En ja, op het veld gaf hij alles en elke wedstrijd weer. En dus het is voor hem, het plezier wat hij had met Messi, ja, dat werd hem afgenomen. En dat voelt voor hem als diepe pijn. En dat heeft hij op deze manier, heeft hij dat eventjes rechtgezet. En dat is het mooiste wat er is. Ja, jouw moment, Fons. Nu was het logisch geweest om van de tranen van Suárez naar nog meer tranen te gaan dit sportweekend. Maar dat bewaren we gewoon eventjes voor straks. Vind het mooi dat jij hebt gekozen voor een heel eigen moment. De eerste finale wedstrijd in de basketbalplay-off tussen ZZ Leiden en Heroes Den Bosch. Het is een NBA-achtige score en uitermate effectief dat Leiden. Ja, 1-0 voor Leiden met een enorm pak slaag voor Den Bosch. Eindstand 112-87. Ja, je zou zomaar eraan voorbij kunnen gegaan zijn dit weekend. Maar jij niet, waarom is dit jouw moment? Nou, ik kom al 45 jaar bij deze club en daar ben ik fan van. Zorg en zekerheid Leiden basketbal. En die hebben dus een rivaal. Het is een beetje de klassieker in het basketbal. En de finale is Leiden Den Bosch. Leiden nog nooit een wedstrijd gewonnen in de play-off van Den Bosch. En dat gebeurde gisteren op indrukwekkende wijze, moet ik zeggen. Ze hebben niet alleen gewonnen, maar ze hebben ze kapot gespeeld, werkelijk. En Leiden schoot deze wedstrijd tegen bijna 70%. Zowel van de 2-punt als de 3-puntslijn. En ik heb zelden een basketbalwedstrijd van dit niveau gezien in Nederland van mijn ploeg Leiden. Ja. Dus ik ben er trots op en hopelijk kunnen we na jaren weer het kampioenschap naar Leiden halen. Ik dacht al te horen dat je het over we had, maar je zei nu ook echt mijn ploeg. Dus ja, ik ben fan duidelijk. En ik ga daar al, zolang ik weet, van kleins af aan ga ik daar al naartoe. Met mijn vriend, een goede vriend van mij. En daar zitten we eigenlijk wekelijks zitten we op de tribune. En mits het natuurlijk kan met het voetbal, wat ik dan natuurlijk doe. Maar ik ben wel echt een basketballiefhebber ook. En was je er gisteren bij? Nou, ik moest hier zijn en ik was voor het Eredivisie weekend. Maar ik ben eerder naar Hilversum gereden en heb ik hier in de studio op een mooi scherm heb ik de wedstrijd live zitten kijken. Ja. Goed, mooi. Nou, even kijken hoeveel dagen nog. The game are awarded to the city of Tokyo. Yeah! Nog 60 dagen. Ja, nog 60 dagen. Het Olympische nieuws. We dachten dat de Eurobond zijn selectie voor de Olympische Spelen rond had. Maar er is nu toch gedonder ontstaan. Kim Polling vindt dat de Eurobond haar moet sturen in plaats van de nu geselecteerde Sanne van Dijk. Beide komen uit in de klasse tot 70 kilogram, maar beide zijn ook ongeveer even goed. Polling staat vierde op de wereldranglijst, Van Dijk een vijfde. Polling zegt dat de bond heeft geoordeeld op basis van onvolledige informatie. Bovendien zegt ze dat ze niet wist dat de laatste wedstrijden zwaarder zouden meetellen. En dat pakt nu vervelend uit voor Polling, want Van Dijk werd Europees kampioen en Polling zelf viel geblesseerd uit. Er is vanaf december heel zorgvuldig en heel goed met ons gecommuniceerd. En altijd is er gezegd, nee, maar die toernooi in 2021, dat zijn de resterende meetmomenten. Die tellen niet zwaarder mee dan de andere toernooien uit het kwalificatietraject. Kijk, als ik had geweten dat dat EK zo belangrijk zou zijn, dan had ik natuurlijk voor brons gejudo'd. Blessure of niet, ik was gaan judo'en, want dan had ik die medaille nodig gehad. Maar ik dacht, ja, het is een Europees toernooi. De wereldtop doen een paar toppers mee, maar het is heel beperkt. Er waren bepaalde landen niet. Ik denk, dit is onmogelijk dat er hierop dat ik niet geselecteerd ga worden voor de Spelen. Dus ik heb niet gejudo'd toen ik geblesseerd raakte. Ja, als je vragen over judo hebt, dan bel je Matthijs Westraten. Die hebben we dus nu ook aan de lijn. Matthijs, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, het is toch een beetje een raar verhaal. Want Hans en ik zeiden net al tegen elkaar, we hadden haar toen een uur nadat ze gehoord had dat ze niet mocht aan de lijn. Toen was ze eigenlijk, ik ga niet zeggen dat ze vrolijk was, maar ze zei goed, de ander gaat. Ik heb nog een WhatsAppje gestuurd, gefeliciteerd. Het is niet anders. En nu dit. Kan je uitleggen hoe het precies zit? Ja, dat kan ik. Dat was ook de eerste vraag die ik haar gesteld heb natuurlijk. Wat er gebeurd is het volgende. Ja, toen jullie haar aan de lijn hadden, wist ze het inderdaad net. En had ze zich erbij neergelegd omdat, zo zegt ze, ze ervan uitging dat de Eurobond met goede argumenten zou komen. Hè? Dat er een gedegen beslissing was genomen, gebaseerd op de juiste feiten, de juiste statistieken. Daar is zij toen van uitgegaan. Wat zij de dagen daarna gedaan heeft, is ze is er toch zich wat meer in gaan verdiepen. Ze is naar die cijfers gaan kijken, heeft die cijfers opgevraagd bij de bond. Waar hebben jullie nou mij op getoetst? Waar is naar gekeken? Wat zijn die cijfers? Ze heeft die cijfers naast haar eigen cijfers gelegd. Ja, en is toen toch tot de conclusie gekomen dat er een aantal zaken, volgens haar althans, niet kloppen. En heeft toen toch maar besloten om hier wat meer mee aan de slag te gaan. Heeft vervolgens de selectiecommissie aangeschreven met haar twijfels. Gevraagd om daar nog eens naar te kijken. Heeft daar ook antwoord op gekregen. En het antwoord was, mevrouw Polling. We blijven bij onze beslissing. Wij kiezen voor Sanne van Dijk in die klasse tot 70 kilogram. Voor deelname in Tokio. En dan is de vervolgstap een stap richting de, zoals dat heet, bezwaarcommissie. Dat is een commissie die bestaat uit drie juridisch onderlegde personen. Die zich nu over deze zaak buigen. En komende vrijdag om 5:00 's middags tot een oordeel zullen moeten gaan komen. En Matthijs, denk jij dat ze hiermee een sterke zaak heeft, om maar even in juridische termen te blijven? Ja, dat is heel lastig, Hans. Kijk, haar bezwaar bestaat eigenlijk uit drie delen. Eentje noemde ze net al. Een ander deel zijn de statistieken. De statistieken dus, die de bond heeft overlegd, die kloppen niet, zo vindt zij. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat de judobond, de selectiecommissie althans, heeft gezegd, dat is op voorhand bepaald, wij laten onderlinge resultaten tussen Van Dijken en Polling, dus de onderling gejudode partijen, laten we niet meetellen. Maar wat ze wel zeggen is, we kijken wel naar de prestaties van de beide dames tegen de mondiale top 10. Maar wat wil nou het geval? Allebei staan ze in die top 10. Dus zo is er bijvoorbeeld een toernooi geweest begin dit jaar, de Masters in Doha, waarop Kim Polling van Sanne van Dijk won, maar Sanne van Dijk toch een 100% score heeft toegewezen gekregen als het gaat om het verslaan van die opponenten. En daarvan zegt Polling simpelweg, maar dat klopt gewoon niet. Want ik hoor ook tot die top 10. Dus als je mij dan niet meerekent, dan moet je ook alle andere internationale judoka's die niet op de Spelen meedoen, die moet je dan ook niet meerekenen. Want dat is niet eerlijk. Nou, dat is punt 1. Punt 2 is dat er zijn 4 Olympische coaches gekend in deze beslissing. Polling heeft dan zeg ik het enigszins genuanceerd, haar twijfels over of de coaches wel van de juiste statistieken zijn voorzien. Het zijn niet allemaal coaches die heel erg direct bij haar betrokken zijn geweest. Dus die zijn voorzien van allerlei cijfers, grafieken en noem maar op. Ja, Polling heeft daar ernstige twijfels en die heeft die coaches ook aangeschreven met de vraag van, ja, hier zijn mijn cijfers en ik ben benieuwd of jullie mening nog steeds dezelfde is, of jullie nog steeds op Sanne van Dijken zouden stemmen. Nou, een derde punt hoorde jij net al benoemen. Dat gaat om, en daar heeft ze ook wel iets wat echt hout snijdt. Dat gaat om de kwalificatieperiode van 3 jaar. Hè, daar is naar gekeken. Daar hebben ze al die cijfers en toeters en bellen bij elkaar opgeteld. En eigenlijk zijn ze niet tot een keuze kunnen komen. En toen hebben ze dus gezegd, eigenlijk in een later stadium dus, van nou, dan gaan we kijken naar de meest recente periode. Dus vanaf 1 januari van dit jaar tot aan nu toe. En daarvan zegt zij, ja, dat is niet eerlijk. Dat wist ik niet van tevoren. Ik dacht, op 1 januari, die laatste 3 meetmomenten zijn onderdeel van die 3 jaar. Daar wordt naar gekeken. En als ik had geweten op voorhand dat dit zo'n belangrijke 3 toernooien zouden zijn, dan had ik dus, had ik me daar heel anders op ingesteld. Had ik, ja, was ik daar anders mee omgegaan. Tjo, nou, dat klinkt als iets wat niet eens in één ordner past, dit voor die zaak voor, van ja, komende vrijdag. Wat ingewikkeld, zeg maar. Ja. Bedoel, we hebben het nu over Polling, maar Sanne van Dijken dan. Hoe ontvangt die deze ontwikkelingen, weet je dat? Nou, Van Dijken zelf hebben we nog niet gesproken. Het toeval wil dat morgen er een persbijeenkomst is op Papendal. Die gaat over het WK, dat over 2 weken gaat beginnen in Boedapest. Daar zullen beide dames aan deelnemen, in principe. Ze staan althans nu allebei op de rol. Daar zullen we waarschijnlijk Sanne van Dijken wel gaan spreken. We hebben natuurlijk wel ook de Judobond, de selectiecommissie met name, om een reactie gevraagd. En nou ja, die hebben vooral geantwoord in algemeenheden. Dat ze de reactie van Polling hebben ontvangen. En zullen wachten op het oordeel van de bezwaarcommissie. Maar Van Dijken zelf heeft dus nog niet publiek gereageerd. Ja. Dan hebben we in Nederland al een swim-off gehad. We hebben een skate-off gehad. We hebben een bike-off gehad. Ja. Thijs begint dat aan te lachen. Zit er een ippon-off ergens in? Of een judo-off? Of iets, ik weet niet om goede naam verzinnen. Ja, het is helemaal niet zo'n gekke suggestie van je, Robert. Want dit is precies wat er bijvoorbeeld in Japan gebeurd is. Daar hebben ze dat echt op die manier, 2 judoka's die allebei goed waren voor Olympisch goud, hebben ze dat uit laten vechten. Hier in Nederland hebben ze dat op voorhand al uitgesloten. Ze hebben dus gezegd, we gaan onderlinge resultaten sowieso dus niet mee laten tellen, maar we gaan ook zeker niet zo'n judo of ippon of hoe je het wil noemen, dat gaan we zeker niet organiseren. Het is altijd herrie in de tent, hè, Rivka? Ja, nou ja, het wordt er wel spannender op in ieder geval. Ja, maar het is altijd toch bij de Olympische Spelen zonder zo'n conflict. Dat kan in Nederland blijkbaar niet anders, lijkt het wel. Nou ja, misschien wordt de toon ook wel een beetje gezet. Hè? Als iemand daar eenmaal mee komt en denkt, ik wil dit zo proberen en het lukt, dan volgen anderen, denk ik zo. Ja. En ik begrijp ook wel weer dat Polling denkt, mijn laatste kans, ik wil er alles aan doen om naar Tokio te doen en dan maar zo. Nee, heb je en ja, kan je winnen. Ja, precies. Ja, maar als punt 3 waar is, Thuis. Die bezwaarcommissie gaat niet inhoudelijk kijken naar wie er beter is, maar die gaat kijken naar, is het proces gevolgd? En zijn beide judoka's goed geïnformeerd over op welke gronden wie er naar Tokio wordt gestuurd. Als het klopt dat ze gedurende het proces de boel hebben veranderd en dat ze hebben gezegd, oké, dan laten we het laatste jaar strenger of meer meetellen, dan heeft ze een punt. Ja. En dan gaat het inderdaad misschien wel op zijn kop. In ieder geval, dan zullen ze een andere manier moeten vinden. Maar wat ik me ook zit te bedenken, Fons, is het feit dat we dit regelmatig hebben, geeft ook aan wat voor een topsportland we eigenlijk zijn. Ja. Zeker. Ja, meerdere kandidaten natuurlijk. En we hebben allemaal Henk Gol zien winnen ook. Van zijn, ik moest gelijk, toen jij het net zei, moest ik gelijk denken, ja, zo'n partij, dat zou eigenlijk de mooiste oplossing zijn tussen die twee. Maar dat trials is te kort dag, hè, denk ik. Ja, dan worden het trials. Ja. Ja. Maar dat was wel toen in één keer duidelijk natuurlijk. Ja. Matthijs, als die uitspraak komt vrijdag, is dat dan definitief? Is dat dan streepronde? Of is daar dan nog weer een hoger beroep tegen mogelijk? Hoe ver kan dit doorgaan? Nou, ja, er zijn nog heel veel wegen te bewandelen. Ik heb haar wel gevraagd, Polling, wat ga je nou doen? Wat nu als de bezwaarcommissie jou niet in het gelijk stelt? Daarvan zegt ze, nou, het zijn 3 onafhankelijke juristen. Als die al niet met mij meegaan, dan acht ik de kans klein dat een rechter daar anders over gaat denken. Dus de kans lijkt toch wel heel groot dat ze zich er dan bij neer gaat leggen. Maar ja, in theorie, dat heb ik nog helemaal niet verteld, maar in theorie kan die bezwaarcommissie zelfs besluiten om Polling aan te wijzen voor de Spelen. Dus zover kan het gaan. Maar goed, al zou dat niet gebeuren... en maar zou de bezwaarcommissie nog wel zeggen... nou, er zijn punten waar wij mevrouw Polling in het gelijk stellen... Dan zou er zomaar een kans kunnen bestaan... dat een stap naar de rechter niet ondenkbaar is. Ja. Goed, vrijdagmiddag 5 uur in de agenda gezet. Dan volgt die uitspraak. Matthijs Westraat, dank je wel. Goed, dan als we het over de Spelen hebben... dan moeten we ook even Estefane Polman noemen. Die zit in de voorlopige selectie van de 22 speelsters voor die Spelen. En normaal zou je zeggen, ja, de. Maar het is toch wel bijzonder, want Polman raakte onlangs opnieuw geblesseerd aan haar rechterknie. Het is hoogst onzeker of Polman op tijd fit is voor die Spelen. Maar de bondscoach Emmanuel Mayonade, houdt haar wel bij de groep. Rivke, wat vind jij? Is het belangrijk? Ervaren speelster erbij? Ja, lijkt mij wel. En volgens mij heeft zij gezegd... ik heb 2% kans en die ga ik grijpen en daar ga ik alles aan doen. Dus dan is zo'n voorselectie ook volgens mij alleen maar goed mentaal... als steun voor haar om te laten zien, doe er ook alles aan. Ja. Ja, zou jij dat doen voor ons, een ervaren speler meenemen? Ja, ik heb wel gezegd dat Frank de Boer dan toch ook Virgil van Dijk mee zou moeten nemen. Alles alleen maar voor de rol die hij in die groep heeft. Maar Polman, ja, ik weet eigenlijk niet of... Is het weer diezelfde kruisband? Heeft ze überhaupt een kans? Ja, maar volgens mij heeft ze niet haar kruisband gescheurd nu, toch? Nee. Want dan zelfs het niet... maar het is wel dezelfde knie. Maar het is maar 2%, maar het is wel die knie, bedoel ik. Ja, en, het is wel die knie, hè? Ja, dan wordt het heel moeilijk natuurlijk. Maar ja, we kennen allemaal haar waarde voor die ploeg. En dus ja, als die kleine kans er is... dan zal zij met haar mentaliteit inderdaad alles aan doen. Dat is alleen maar een pep talk die ze natuurlijk als geen ander kan geven in de kleedkamer. Ja, zeker. Enorme energie. Goed, als we dan aftellen naar Tokio, dan ronden we altijd af... met de vraag, gaat het eigenlijk wel door? Want de VS raden vanaf vandaag het reizen naar Japan af... vanwege een stijging in het aantal coronagevallen... is het reisadvies verscherpt. Thijs, gaat het door? Ik ga nu uit van 80-20 wel. 80-20. En hoe was dat vorige week? Toen dacht ik nog 70-30. Ah, oh, dus die kansen keren ten goede. Nou ja, ja, ik zie dat er wel een vaccinatiebeleid... vanuit IOC ook echt wordt gevoerd. En dat lijkt me toch wel tamelijk essentieel. Dat als iedereen die er naartoe gaat uiteindelijk een vaccinatie heeft... denk ik dat dat voor de Japanners zelf misschien wel een extra reden is... om het wel door te laten gaan. Ja. Nou, oké, okay, we wachten af. Over 2 weken komen we bij je terug. Dan sta je dus op 100%. Als we makkelijk doorrekenen op deze manier. Scorebordjournalistiek. Ja, scorebordjournalistiek. Terug even naar gisteren natuurlijk, zo kort voor 9. Want Max Verstappen schreef geschiedenis in Monaco. Max Verstappen probeert meteen naar binnen te snijden voor Bottas. Achtervolgt een Sainz. En dan moeten ze remmen voor die eerste bocht naar rechts. Saint Devoot, een gemene knik is dat. En Verstappen komt er heel goed door. Verstappen aan de leiding. Valtteri Bottas now pits for Mercedes. So they brought Hamilton in. And a lap later in comes Valtteri Bottas. And it's the hard tire. Oh, right too, but front's not even off yet. They can't get the right front off. Zevende Lewis Hamilton. What is this happening, guys? It's not too late. Hamilton die overigens geklaagd heeft over de boord. Radio, dat zijn team hem te vroeg naar binnen gehaald heeft. Hij zegt, ik had best nog wat ronden kunnen rijden op deze banden. Waarom hebben jullie me zo vroeg naar binnen gehaald voor de pitstop? Valtteri Bottas could find himself out of this race. That is it. Over for Valtteri Bottas because of a wheel nut that just would not budge. Max Verstappen, ja, die rijdt gewoon soeverein op kop en die begint nu aan de laatste ronde. Max Verstappen's party. This is going to be his first podium in Monaco. It's his first win in Monaco. Max Verstappen leads the World Championship and wins the Monaco Grand Prix. What a day for Red Bull. Yes. Oh, nice race. Yeah. Fons, je hebt een lach op je gezicht. Ja, ik vind dat alleen al mooi met dat Engelse commentaar. Daar hou ik altijd wel van, ook bij voetbal. Maar ja, wat ik ook leuk vind, ik volg dat natuurlijk net als veel Nederlanders op de voet. En ja, dat team ook, dat Mercedes, dat wordt gewoon nerveus ook. Hamilton wordt nerveus. Ze zien die Max maar dichterbij komen en dit jaar echt een serieuze bedreiging zijn. En ja, ik vind het wel mooi om die ontwikkeling te zien. Die Max die wordt maar beter en beter, lijkt het wel. En ja, je ziet ook dat Hamilton toch geïrriteerd is soms en wat foutjes maakt ook. En ja... Dit is een goede ontwikkeling voor Max. Nou, voor het eerst in de geschiedenis een Nederlander die leidt in de WK-stand. Leclerc die stond op pole. Moest voor de start al opgeven omdat zijn auto kapot was. Aandrijfas, schade als gevolg van een crash die hij zaterdag had gehad. Hebben die crash gezien? Dat was een beetje knullig. Ja, ja dat kan wel op dat circuit. Er zijn meerdere, ook in het verleden, zijn daar gegaan. Dat heeft met die baan te maken ook. Dat je er snel uit kan liggen ook. En als je dan ergens echt vol tegenaan gaat. Dat hebben we ook wel eens gezien bij Senna, volgens mij. Daar. En het is vaker voorgekomen. Ja, het zag er wat knullig uit. Ja. Thijs, heb je de race ook gevolgd? Ik heb delen gevolgd, ja. Ik word nu met pek en veer afgevoerd natuurlijk. Maar ik vond het best wel saai. Dat mag je best zeggen. Volgens mij was die race aan zich was niet bijster spectaculair. Nee, maar het is altijd saai in Monaco. Nee. Dat je daar natuurlijk, je kan niet inhalen daar. Dat nee. is zelden dat gebeurt. Nee, dus je mag gewoon blijven zitten, hoor, Thijs. Dat mag je allemaal gewoon zeggen. Maar dat wordt dan voor Nederlanders toch ook automatisch een stuk minder saai als het dan Verstappen is die aan de leiding Precies. is, toch? Dan maakt het niet meer zoveel uit. Het slot maakt het niet meer uit. Nee, maar het gedoe binnen Mercedes, want er ontstaat een beetje bonje. Hamilton werd vroeg naar binnen gehaald. Dat leek tactiek te zijn voor een pitstop, ja. Maar dat leek niet helemaal te werken. Nee, het loopt niet helemaal lekker op dit moment. Het was ook al, de vorige race was er ook al iets met Lewis Hamilton. Hij raakte eerder geïrriteerd en hij voelt natuurlijk ook de druk. Ja. De druk die wordt maar opgevoerd nu door Verstappen. En het kan wel eens zo zijn dat er dit jaar misschien wel een wisseling van de wacht komt en dat hij inderdaad wereldkampioen gaat worden. Ja, Thijs, denk je dat dat met elkaar te maken heeft? Verstappen die oprukt en Hamilton die een beetje geïrriteerd raakt... ook op de engineers, op de techniek van de auto. De auto, was hij niet content mee? Hey, ik heb mijn gewaardeerde AD-collega Arjan Schout even gebeld... die dit al jaren volgt. En die zegt inderdaad ook al dat Hamilton soms een beetje speelt... alsof hij boos is. Maar dat het nu wel blijkt dat hij wel echt boos is... en dat ze bij het team ook wel echt erop ingaan. Ze staan zo dicht bij elkaar. En dat is natuurlijk jaren niet gebeurd. Hamilton heeft jarenlang op zijn sloffen die wereldtitel gewonnen. En ja, van wat ik begrijp is er geen zinnig woord over te zeggen. Zeker niet omdat je niet precies weet welke circuits er allemaal wel kunnen worden gereden vanwege corona. En is misschien wel één keer uitvallen beslissend. En, ja. Daar moet ik het nog wel zien. Iedereen is natuurlijk nu laaiend enthousiast. En het is heel tof dat het überhaupt een strijd is. Maar in vorige jaren was Hamilton en Mercedes wel iets constanter. En vaker aan de finish dan Verstappen en Red Bull. Maar realiseren we ons wel ook hier aan tafel dat het een historische dag is, Rivka? Nou ja, zeker. Maar voor Nederland, hè? Voor Nederland. Ja, zeker. Maar het is natuurlijk ook heel leuk om een keer die rollen omgedraaid te zien. Want wij zien Verstappen altijd alleen maar in de aanval. Die moet altijd zorgen dat hij bij Hamilton blijft in de stand. En nu is het een keer andersom. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe Verstappen... Ja, die roept altijd, ik heb talent, ik kan dit. Nu gaan we zien of hij het inderdaad met die druk om kan gaan... van bovenaan staan en het vasthouden. Ja, en dan met name op een circuit waar je wel makkelijk kan inhalen, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Nou, en hoe Hamilton dat dan gaat doen, hè? Ja. Want het is in het drama... Maar zeggen ze, als je een karakter onder druk zet, dan komt de ware aard naar boven. Nou, hè, misschien is Hamilton dan toch wel niet zo soeverein en zo stoïsch zijn. Zo kan ze wel allemaal denken. Ja. Nou, meer details in de Formule 1 podcast van dit weekende. Die is op de diverse platforms wel te vinden. NOS Formule 1 podcast. Goed, wij gaan zometeen na 10 uur gewoon door. Blijf dus nog even hangen. Graag tot zo. Tot zo. Hallo, ik ben Ronald Loeven van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat de echte supporter deze zomer geen seconde van de wedstrijd wil missen. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Voor de beste deals op de beste tv's. Electroworld, mooi voor elkaar. In de BNNVARA-serie Thuisfront volgen we een groep militairen naar terugkeer van hun missie. Is hij betrokken geweest bij een vuurincident waar nog steeds een onderzoek naar loopt? Een tragische gebeurtenis legt oude wonden bloot en laat zien dat de oorlog nog in hun hoofd zit. Wat wij daar hebben meegemaakt, dat kunnen alleen wij begrijpen. Stream alle afleveringen van Thuisfront, nu op NPO+. Lieve Stella, lopend langs het strand denk ik ineens aan jou. De zee is net als het leven. Het gaat op en neer. Zullen we gauw samen over het strand lopen en kletsen over alles wat ons verbindt? Hartengroet, Ansje. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Morgen is het vuur. Vandaag. En ik ga nog veel meer zien dan ik ooit zag. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein. Want je kunt via NS ook parkeren op de PNR en met tram, metro of OV-fiets reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Europese Unie komt met sancties tegen Wit-Rusland naar aanleiding van de arrestatie van een journalist, is zojuist bekend geworden. Ook eisen de EU-leiders dat hij onmiddellijk wordt vrijgelaten. De journalist werd gisteren gearresteerd nadat zijn vlucht onder valse voorwendselen was omgeleid naar Minsk. De EU-leiders zijn daar boos over. Ondertussen zijn op sociale media beelden opgedoken van Roman Protasevich. De journalist zegt dat het goed met hem gaat en dat hij achter ongeregeldheden in Wit-Rusland zit. Op de beelden zijn vlekken in zijn gezicht te zien. Op sociale media wordt gesuggereerd dat de verklaring met geweld is afgedwongen. Onduidelijk is waar en wanneer de video is opgenomen. Demissionair premier Rutte zei voor de EU-top dat de actie van Wit-Rusland alle perken te buiten gaat en dat dit consequenties moet krijgen. Ook riep hij KLM op om niet meer boven Wit-Rusland te vliegen. De vliegmaatschappij heeft vanavond besloten daar gehoor aan te geven. De nieuwe dagelijkse treinverbinding tussen Nederland en Oostenrijk is van start gegaan. Vanuit Innsbruck en Wenen vertrokken vanavond verschillende treinen die in Duitsland worden gekoppeld. De trein komt naar verwachting morgen aan het eind van de ochtend aan in Amsterdam. Aan boord is onder meer de Oostenrijkse minister van Transport. De treinverbinding had eigenlijk in december moeten beginnen, maar dat werd toen uitgesteld vanwege de coronapandemie. De VS heeft het reisadvies voor Japan en Sri Lanka aangescherpt. Voor die landen geldt nu het hoogste risiconiveau, omdat het aantal coronabesmettingen is toegenomen. Het negatieve reisadvies voor Japan komt 2 maanden voor de start van de Olympische Spelen in Tokio. Onder meer de vakbond voor medisch personeel in Japan heeft opgeroepen om het evenement af te blazen. Maar volgens de Japanse premier Suga kunnen de Spelen veilig doorgaan. Het weer. Er vallen nog wat buien met kans op hagel en onweer. Vannacht op veel plekken droog. Het koelt af naar 1 graad of 7. Morgen opnieuw buien, weinig zon en 13 of 14 graden. Dit was het NOS Journaal. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Kies tijdens de slimme keuzeweken van Mobiel.nl voor een voordelig KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21 en gratis Google Nest Speaker. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Welkom terug. We zijn er nog een uur met de sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, dit uur de discussie of de wielerbond niet een statement moet maken door niet af te reizen naar het EK baanwielrennen in Minsk. En verder vragen we ons af of NEC een aanwinst is voor de eredivisie. Dan hebben we afscheid van Dick Advocaat en nemen we het vrouwenvoetbal onder de loep. Dat doen we allemaal met onze forumleden NOS-collega Rivka op het veld, voetbalanalist Fons Groenendijk en AD-journalist Thijs Sonneveld. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De koninginrit van de Ronde van Italië is gewonnen door de klassementsleider Egan Bernal. De 16e etappe was ingekort omdat er veel regen en kou voorspeld was. Bernal heeft nu bijna 2,5 minuut voorsprong op de nummer 2, Damiano Caruso. Zometeen uitgebreid gaan we het hebben over de Giro. Voormalig oud-sportbaas Max Mosley is op 81-jarige leeftijd overleden. Mosley was van 1993 tot 2009 voorzitter van de FIA, verantwoordelijk voor onder andere de Formule 1. Hij was zelf ook coureur, maar kwam niet verder dan de Formule 2. Epke Zonderland moet de World Challenge Cup in Bulgarije van komende week laten schieten. Wat is dan de reden, zult u zich afvragen? Nou, dit. Dat hij in Israël een tijd... hij was in Israël, dat kon hij niet verlaten, dat land. Voor een trainingstage was de Friese turner op 6 mei afgereisd naar Israël. Niet veel later escaleerde het conflict tussen Israëli's en Palestijnen en vond Zonderland het te gevaarlijk om te vliegen. Door een staakt het vuren kon Zonderland gisteren toch veilig terugkeren naar Nederland. En Sergio Ramos gaat niet mee met Spanje naar het EK voetbal, dat over ruim 2 weken begint. De aanvoerder en record international van Spanje was afgelopen seizoen te vaak geblesseerd en zegt zelf ook dat het beste is om nu rust te nemen. Opvallend is dat de bondscoach Luis Enrique geen enkele Real Madrid-speler heeft geselecteerd. Fons, je bent toch aan tafel? Die Ramos is toch niet over de datum, of is die echt... Nee, maar loopt wel te sukkelen natuurlijk met allerlei blessures en is niet meer de Ramos van een paar jaar geleden. Nou, zeker niet qua fitheid nu. En wel heel opmerkelijk, geen enkele Real Madrid-speler. Ik denk dat we heel, heel ver terug moeten om dat nog eens een keer tegen te komen. Ja, de koninklijke levert geen manschappen aan het nationale team. Dat is toch ook wat? Bondscoach Erwin van der Looy van Jong Oranje dan. Die heeft de selectie van het EK onder 21 moeten aanpassen. Noah Lang van Club Brugge en Zeefuik van Hertha BSC zijn geblesseerd. Rijs speelt nog play-offs om promotiedegradatie met zijn club Osnabrück. Van der Looy heeft twee vervangers opgeroepen. Kai Sierhuis van Stade de Reims en Mats Knoester van Heracles Almelo. En skateboardster tot slot Roos Zwetsloot en Kate Alderbeuving die zijn vrijwel zeker gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Op de zogenoemde Dew Tour in de Verenigde Staten werd met een tweede en een derde en een zesde plaats voldaan aan de eisen van de sportkoepel NOC-NSF. Kenny Jacobs was geblesseerd, maar is met haar huidige vijfde plek op de wereldranglijst ook bijna zeker van deelname aan de Spelen. Skateboarder debuteert op de Spelen. Goed. Dit soort berichten moet ik altijd denken. Even afwachten of er niet nog ergens een rechtszaakje voorbij komt. nu we toch in de rechtszakensfeer zijn. Of het wel zeker is. Ja. Goed, nou, rechtszaak was het niet vanmorgen. 10:30 zaten we klaar hoor voor een berenzware etappe in de Giro. Thijs had speciaal zijn joggingbroek van het weekend nog een dagje langer aangelaten, denk ik. En plaatsgenomen op de bank, maar het liep allemaal een beetje anders. De etappe werd ingekort vanwege slecht weer. En bovendien werden er twee klimmen uitgehaald. Thijs, was dat een verstandige beslissing? Ja, zeker. Gedurende de dag was er natuurlijk ontzettend veel kritiek van alle sofa-surfers en bankhangers die zich hierop hadden verheugd en die het uiteraard veel beter weten, want de hele wereld is ook weerman natuurlijk. En je weet precies hoe het is om in een Lycra-pakje drie keer door ijsregen te moeten afdalen. Maar ja, het was eigenlijk gewoon heel simpel. 'S morgens werd er op de top van de drie beklimmingen boven 2000 meter die ze over moesten in de Dolomieten, werd er sneeuw, ijsregen en een visibility van minder dan 100 meter voorspeld. En ja, er is gewoon zoiets als een extreme weather protocol wat voorschrijft dat je dan gaat nadenken over alternatieven. En het alternatief was één keer de jouw op en één keer naar beneden, zodat alle onderkoelde, koude renners meteen de bus in konden en dat was het. En ja, dat is heel vervelend voor ons wielerkijkers. En ik baal daar ook van. Maar ik vind het wel een verstandige beslissing. Uiteindelijk gaat het wel over mensen en niet over gladiatoren, wat het vaak worden genoemd. Maar dat zijn er niet. Je geduld werd al helemaal op de proef gesteld, want er waren amper beelden. Jezus, man. Je moet blij zijn dat je geen commentator was, want vul dat maar eens. Nee, ja. Volgende keer moeten we dat NASA-karretje wat we naar Mars sturen, moeten we maar naar de Dolomieten sturen, want dan hebben we tenminste beelden. Nee, ja, het is natuurlijk idioot dat de Rai het gewoon weer niet voor elkaar krijgt om een beetje fatsoenlijke uitzending te maken als het regent. Ja, zware omstandigheden, Thijs. Nou ja, het is gewoon bezuinigen. Er hing gewoon geen vliegtuig in de lucht. En als er dan de helikopters er niet zijn om het door te sturen, dan houdt het op een gegeven moment gewoon op. Dus ze hebben gewoon geen backup. Wat best wel knullig is voor zo'n grote wedstrijd. Dus het was alleen maar een paar beeldjes versturen vanaf de motor. En als de helikopters dan niet in de lucht konden zijn, dan was het gewoon klaar. Dus ja, we hebben inderdaad uren gekeken naar de finishlijn, waar dezelfde mensen met dezelfde parapluutjes en dezelfde sponsorborden elke keer langskwamen. Dus ja, dat ene straatje in Cortina d'Ampezzo heeft een hoop waar gekregen voor zijn geld. Maar, ik bespeur niet veel begrip voor de organisatie in jouw woorden. Nou, niet voor die... Het is profsport, jongens. Als je het niet uit kunt zenden en je kunt de mensen niet van laten meegenieten, dan houdt de essentie ervan wel een beetje op, natuurlijk. En ben ik toch even benieuwd, hoe zit Thijs Sonneveld dan voor de televisie? Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb mijn eigen fiets gepakt. Ik heb mijn home trainer opgesteld en ik ben gewoon gaan fietsen. Ik dacht, ik zie het vanzelf al als ze binnen zijn. En ik heb het gewoon daarnaast aangezet. Dan ergerde ik me een stukje binnen. Fons en Rivka, zijn jullie, ik weet niet wie er het eerst wil reageren, actieve wielerliefhebbers? Rivka, actief wielen. Nee, natuurlijk. Nee, dat je echt voor de buis gaat zitten om een hele etappe te kijken? Nou, vandaag niet, want ik had een deadline voor een podcastaflevering. Maar zeker. En ik vind het leuk om te volgen, zeker in de zomer met de grote rondes. En voor werk moet het natuurlijk ook nog eens. Dus van dit soort etappes. Als je ze kunt zien, kan ik normaal gesproken erg genieten. Ja, maar Bernal, wat je ervan hebt mee kunnen krijgen van Bernal, geniet je daar dan ook van? Ja, tuurlijk. Want het is wel overmacht wat hij laat zien. En dan, ik hoorde dat er twijfels waren over zijn vermoeidheid. En als iemand dan zo laat zien dat toch best wel meevalt met 2 weken fietsen, dat is knap. En in de slotkilometer nog even zijn jasje uitdoet, even keurig opvouwt en in zijn achterzak. Ging niet heel handig, maar het lukte precies. Nog net op tijd. Zo je gebeurt hier tussen je spaken terecht. Ja, precies. Fons? Ja, ik fiets zelf natuurlijk veel. Dat vind ik ook leuk. Maar echt naar de Albert Heijn heen en weer? Of echt ook actief? Gewoon dagelijks vind ik wel lekker. Gewoon een soort van training, maar vind ik heerlijk. Maar ja, de Giro echt volgen. Ik zei het net nog tegen Thijs. De laatste jaren zijn we natuurlijk best wel verwend. Hè, met Kelderman, met Kruiswijk, met de Dumoulin, noem maar op. En dat mis ik deze Giro. Dus ik ga er niet voor zitten in ieder geval. En je kan ook niet alles volgen. Nee. Tot slot nog heel even, Thijs. Vanuit Nederlands oogpunt valt er weinig te genieten, hè? De rit van Taco van der Hoorn heb ik wel. Dat is waar. Ik vond goeie dat correctie. Wel... Ja, dat is waar. Maar we zijn een beetje verwend. Dat is we zijn ongelooflijk verwend. En we hebben gewoon jaren gehad. Ik weet nog echt de jaren uit mijn eigen puberteit, waarin ik al super blij was als Mark Los van de 56e naar de 52e plek was opgeschoven, omdat er 3 gasten op een smoel waren gegaan. En dat was dan de eerste Nederlander. En tegenwoordig, als er geen Nederlanders meedoen in de top 10 van het klassement, dan vinden we het maar zo. Er zijn genoeg Nederlanders die elke dag strijden voor de dagzegen. Oscar Riesenbeek bijvoorbeeld nog gisteren. En Mollema zit ongeveer elke etappe mee. Maar het is waar. Voor het klassement is er geen Nederlander. En dat voelt na al die jaren, na al die grote rondes met Nederlanders vooraan, wel een beetje kaal inderdaad. Maar ik ben bang dat het ook nog wel vaker gaat gebeuren. De goede tijden blijven niet altijd duren. Nee. Toch even benieuwd wat onze extra gast daarvan vindt. Thorwald Veenenberg, directeur van de Koninklijke Nederlandse Wielerunie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we gaan het zo met u hebben over sport en politiek. Maar eerst even over die Giro. Heeft Thijs een punt? Ik denk wel dat hij een punt heeft. Dus het is ook enorm lastig voor organisatoren. Om het goed te doen. Maar ik denk dat ze in dit geval goed hebben gedaan om die sporters te beschermen. Ja. Dan over sport en politiek. Ik zei het al, sommigen hebben het liefst dat die werelden gescheiden blijven. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Er moeten consequenties komen voor Wit-Rusland en het regime van Lukashenko. Nadat gisteren journalist Roman Protasevich werd opgepakt nadat zijn vliegtuig gedwongen aan de grond was gezet. Veel rumoer daarover, wereldwijd en vooral Europees gezien. Maar over minder dan een maand begint in Minsk het EK baanwielrennen. En laatste nieuws is vanavond dat de EU vraagt vliegmaatschappijen in de EU Wit-Rusland te mijden. En komt het met een vliegverbod voor Wit-Russen. KLM heeft nu al gezegd van wij gaan inderdaad stoppen om over Wit-Rusland te vliegen. De EU die zit in een top bijeen, wil sancties opleggen aan het land. Kortom, van alles speelt er. En dan is natuurlijk de vraag of dat EK-baanwielrennen wel door moet gaan. En wat is dan uw antwoord, meneer Veenenberg? Nou, als je het zo opnoemt, dan gaan we al richting een echt grote politieke crisis. Vooralsnog, tot voor vandaag, was er niet zo heel veel verschil. Met 2 jaar geleden zijn we bij de European Games geweest. Zelfde machthebbers daar. Mm-hmm. En in die situatie vergeleken zouden wij nog gaan. En we bekijken dat per dag tot dag. Als je nu vandaag bekijkt wat daar zeg maar bij komt. Dan gaan we dat morgenochtend als eerst even bekijken. Maar in het algemeen volgen wij de lijn NOC-NSF en Buitenlandse Zaken in dit soort gevallen. Ja. Maar ik neem aan dat het advies daar ook wel op aangepast gaat worden. Het is natuurlijk zeer complex. En wij vanuit de sport kennen lang niet alle ins en outs. Dus daarom is het heel lastig om daar zeker als enige een beslissing in te nemen. Dus wij doen dat graag in overleg. Ja. En zoals gezegd, voor vandaag Was er een grote kans dat we zouden gaan. Maar nu gaan we het morgen weer even opnieuw bekijken. Ja, dat betekent dus dat er een extra ontwikkeling is gekomen, ook wat u betreft. En dan hoor ik in uw woorden dat u zegt van nou, eigenlijk kan je met deze berichten moeilijk die kant op gaan. Nou, kijk, als ook KLM zegt, wij vliegen niet meer over Minsk, dan is de vraag, vliegen ze wel naar Minsk? En daar hadden wij ook de opties op de ticket, zeg maar, ja. Met de KLM. Ja, dan wordt het al natuurlijk een heel lastig verhaal, überhaupt om het te komen, en moet je het dan doen? Dus ja, wij gaan voor een sportief belang, maar het moet geen expeditie worden. En al helemaal niet als daar allerlei gevolgen achter zitten waar wij helemaal die we eigenlijk niet kunnen overzien. Nee. Dan moet je het risico ook niet nemen. Als u naar uw eigen gevoel luistert, wilt u dan nog wel die kant op? Ik zelf zou daar sowieso niet heen willen. Wij hebben ook aan de sporters gevraagd, willen jullie daarheen? En tot voor vandaag was eigenlijk het risico dat ze in het vliegtuig zitten met mensen die niet getest zijn. Dus er was een, zeg maar even, medisch risico, omdat je voor Wit-Rusland geen negatieve coronatest nodig hebt. Dus die vraag hadden we al voorgelegd aan de sporters. Ik zou dat zelf al niet willen, maar er zijn een aantal sporters die zeggen, ja, maar ik heb zo weinig wedstrijden gehad. Hmm. Ik moet echt nog wedstrijden rijden. Maar goed, als als je de risico's of eigenlijk de beslissingen nu bij elkaar zet, dan ik zou dat niet willen. En mijn advies aan de sporters is ook om dat niet te doen. Nou, als we goed zijn geïnformeerd, dat check ik graag even. Is er al overleg over eventueel het WK in Turkmenistan? Of jullie daar wel naartoe zouden gaan? Is er overleg tussen verschillende bonden in Europa daarover? Ja, er is wel zeker overleg over verschillende bonden. Ik heb onder andere contact gehad met Zwitserland. Ook daar, zowel over dit EK als WK, hebben we het gehad. En ja, vooralsnog hadden we de stellingen, politiek en sport, moet je zo min mogelijk vermengen als dat gaat. En niet via de sport een politiek statement maken. Laat dat nou andere kanalen over. Mm. En ja, gebruik juist de sport om iets aan de kaak te stellen, hè, om iets bespreekbaar te maken. Maar ja, dan moet je er wel voor naartoe. En dat geldt ook voor Turkmenistan eigenlijk. Het is de internationale wielrenbond, de UCI, die beslist dat daar een WK moet komen, een WK-baan. En dan laat ik het vervolgens wel ook aan de beslissing van Buitenlandse Zaken, of eigenlijk het advies en NOC-NSF, wat je het beste kan doen als sport. Dus we willen niet als enige als sport zeggen, ja, wij gaan iets boycotten, terwijl de algemene lijn is, blijf nou in contact. En zorg nou dat je juist via die sport een spotlight op het land richt, zodat er ook dingen aan de kaak gesteld kunnen worden. Want als je niet gaat, ja, dan blijft het land zeg maar op slot. En dan gaan de praktijken waarvoor nu zoveel discussie is, die gaan gewoon door. Dus het kan ook een hulpmiddel zijn. Maar ja, dat is voor ons goed, juist niet goed in te schatten. En daarvoor hebben we wel meer advies nodig dan alleen in de sport aanwezig is. Ja, maar goed, dan moeten we misschien ook kijken naar die Igor Makarov. Dat is een miljardair die inmiddels erevoorzitter is van de Russische Wielenbond. En grote belangen heeft in Wit-Rusland en Turkmenistan. Over vermenging van sport en politiek gesproken. Ja, zoals gezegd, ik ben daar niet van op de hoogte van alle ins en outs. Maar ik zie ook dat Oost-Europa steeds meer leden toegewezen krijgt in vertegenwoordigingen van commissies. Ja. Dus dat is zeker goed. Maar dat is meer iets voor journalisten, denk ik, om dat goed te onderzoeken. Nou, we hebben er toevallig één aan de lijn, dus blijf even hangen. Vraag het even aan Thijs gelijk, want jij volgt dat ook goed. Thijs, wat vind jij? Kijk, ik vind niet dat je het bij sporters zelf moet neerleggen. Al juich ik wel ontzettend toe als ze het een standpunt zouden innemen. En ik zou het nog meer toejuichen als ze niet zouden gaan. En ik zou het ook toejuichen als de KNWU die stap zou zetten. En ik begrijp heus dat dat moet in samenspraak met andere bonden. Maar kijk, het begint de meeste verantwoordelijkheid, de hoofdverantwoordelijkheid ligt 2 of 3 stapjes hoger. En die liggen bij de UCI en de UEC. Dat is het instituut dat het EK baanwielrennen organiseert. Een soort Europese UCI, zullen we zeggen. Ja, nou, zegt de UEFA. De UEFA en de FIFA, dat is dus de UEC en de UCI. En meneer Makarov is een hele rijke Russische miljardair. Heel veel geld gemaakt op een vrij dubieuze manier. En die zit eigenlijk, heeft een vinger in de pap in alles wat er met wielrennen gebeurt in Rusland en in het Oostblok. En die maken dus ook in het Oostblok, er worden stemmen uiteraard, zijn belangrijk voor presidentsverkiezingen en allemaal dat soort dingen. Die maken eigenlijk een blok van landen die vrijwel altijd dezelfde manier stemmen. En die stemmen eigenlijk gewoon met meneer Makarov mee. Dus wat krijg je? Dat Makarov alleen maar daardoor meer macht krijgt. Dus die Makarov is al jaren een van de grote spelers in dat USA-verhaal. Die zorgt ervoor dat Wit-Rusland en Lukashenko daar een leuk toernooitje krijgen om mee te pronken. En Turkmenistan, idem dito. Daar zit een dictator. Het staat op alle mensenrechten sites en Human Rights Watch is of Amnesty, staat Turkmenistan echt in de degradatiezone van de mensenrechten, zeg maar. Die dictator heeft wel gewoon doodleuk een erevoorzitterschap van de UCI gekregen. Lapartien, de UCI-voorzitter, gaat daar op bezoek. En die hebben dus nu ook het WK baanwielrennen gekregen. En ja, ik vind zelf dat je bij de UCI ook als bond, dus ik vind dat ook wel een vraag aan Thorwald, hebben jullie bij de UCI daar over aan de bel getrokken? Want dat gebeurt wel met jullie atleten en met jullie goedvinden tussen aanhalingstekens. Direct niet, nee. Direct hebben we dan niet aan de bel getrokken. Dat is wel een goede om dat als collectief te doen. Met alle bonden samen. Dat is sterker, denk ik, dan één bond. We hebben inmiddels al wat meer issues lopen met de UCI. Dus ik denk dat het goed is om dat mee te nemen, inderdaad. In de afweging en in het signaal naar de UCI. Ja. Bent u huiverig om daarover aan de bel te trekken? Nou, weet je, alles heeft ook weer. Dus ja, wel. Zeker als bond alleen. Om een voorbeeld te geven, wij hebben de wereldbeker in Hongkong. Zijn we niet heen gegaan. En dat had vooral, zeg maar, even een COVID-achtergrond. Het risico op isolatie, quarantaine was te groot. Mm-hmm. Vervolgens hebben we daar hier in Nederland een toernooi georganiseerd, wat geen toernooi was, maar gewoon een aantal landen uitgenodigd om te komen trainen met ons tegelijkertijd. Ja, dan wordt er gelijk een onderzoek gedaan vanuit de UCI, wat wij hier hebben georganiseerd. En hebben het signaal gekregen dat we nog een reprimande kunnen verwachten van de voorzitter van de UCI. Omdat wij een georganiseerde trainingswedstrijd hebben gehad. Dus ja, we hebben best wel discussie met de UCI. En het heeft ook grote gevolgen, zeg maar, sportief. Of dat kan het hebben. Dus we moeten gewoon voorzichtig manoeuvreren. We kunnen niet links en rechts zomaar iets roepen of doen. We moeten dat wel overwogen doen. Hmm. En vooral om de sporters niet te duperen. Want dat is eigenlijk wat ik bedoel. Hè. We moeten politiek proberen buiten de sport te houden. Om de sporters niet te duperen die hier al 8 tot 12 jaar mee bezig zijn. Ja. Zo effectief mogelijk en zo goed mogelijk in te zetten. Maar als ik het zo hoor, is sport al politiek geworden? Nou goed, een groot evenement wordt georganiseerd om een land in de kijker te zetten. Dus daar ontkom je niet aan. Maar ja, het is lastig om dat bij ieder sportevenement die afweging te maken. Maar die moet wel. En de vraag is alleen, waar trek je de grens? Wanneer wordt door een land in onze ogen een grens overschreden? Maar goed, zelfs dat is natuurlijk nog lastig. Want mensenrechten in China heeft een andere invulling dan zoals wij die in Europa zien. En zeg maar, beide volken of beide bewoners zijn overtuigd van hun recht. Dus het is niet zomaar even op een avond op te lossen. Ja. Ja. Goed, morgen wordt er dus verder over gesproken. Ook op Europees niveau wat betreft het WK in Turkmenistan. Maar goed, als morgen wordt besloten om niet naar het Wit-Rusland af te reizen, dan kan ik me toch niet voorstellen dat je dan wel besluit om iets later naar het WK in Turkmenistan te gaan. Maar binnenkort daar ongetwijfeld meer over, hè, meneer Veenenberg? Ja, wellicht morgen zeker. Al. Ja. Oké, bedankt voor nu in ieder geval. Graag gedaan. Gaan we terug naar de echte sport. Nou ja, misschien zit er ook wel deelpolitiek in. Het was in ieder geval een week waarin de Oranje Vrouwen een nieuwe bondscoach kregen. Het heeft even geduurd, maar de Nederlandse voetbalsters weten wie na de Olympische Spelen hun bondscoach wordt. De Engelsman Mark Parsons. Hij volgt Sarina Wiegman op. Parsons heeft een contract getekend tot en met het EK van 2023... met een optie om aan te blijven tot en met de Spelen van 2024. It's a dream job to be able to work with these players in the top of the world, at the top of world football. Because there's so much quality, but still loads of work to do. Their mentality is to only grow and they're hungry. So that's a dream. Ja, dat was dus Mark Parsons. Hij noemt het een droombaan om met deze topspelers te gaan werken en hoopt ze hongerig te krijgen voor nieuw succes. Rivka, Ik begon met, misschien zit er ook wel deel politiek in. Hoe politiek is deze benoeming geweest, denk je? Nou, ik denk niet heel politiek, eerlijk gezegd. Nee, dat lijkt me niet. Dat is gewoon sportief en we hebben de beste kandidaat. Want het moest een Sarina Plus worden. Dat is dus deze meneer geworden. Ik zeg niet dat het een... tenminste, het is sowieso een sportieve keuze geweest. Ik zou niet weten wat hier het politieke... gedeelte aan is. Of het een Sarina Plus is geworden, dat durf ik niet te zeggen. Dat maakte de zoektocht natuurlijk enorm moeilijk, hè? De lat lag zo hoog. Ja, de lat lag heel hoog. En ik denk ook wel dat de KNVB zich een beetje heeft vergist in de welwillendheid in Nederland. De speelsters hadden aangegeven in eerste instantie een voorkeur te hebben voor een Nederlandse coach, man of vrouw. Als je kijkt naar de vrouwelijke coaches, dat zijn er niet zoveel. Naast Sarina Wiegman hebben slechts 3 vrouwen de benodigde papieren om bondscoach te worden. 2 daarvan hebben de shortlist niet gehaald. En die derde, Jessica Thorny, vond zichzelf nog niet klaar. Dus die is assistent geworden van Mark Parsons. Klinkt wel alsof zij klaargestoomd wordt om ooit bondscoach te worden. Waar de KNVB zich een beetje in heeft vergist, is dat Nederlandse mannencoaches, dus coaches uit het mannenvoetbal, toch niet zo heel happig bleken te zijn vooralsnog om bondscoach te worden van het vrouwenelftal. Dus daarna moest de blik toch naar het buitenland. Ja, Fons, je hebt nee gezegd, begrijp ik. Nee, ja, je denkt dat ik gevraagd ben, maar dat is niet zo. Nee, maar had je het gewild? Nee, dat denk ik niet, maar... Je hebt de papieren wel, toch? Ik heb er helemaal niet over nagedacht. Nee, je hebt wel de papieren. Maar ik vond het, die hele procedure, ik vond het zo vreemd ook, dat Sarina Plus verhaal. Daar doe je haar eigenlijk al een beetje mee tekort. Wat ontbreekt er dan aan? Ze doet het toch gewoon prima, weet je? Dat dan, ze weggaat. Ja, dat is het, maar het moet een Sarina Plus zijn. Ik vond het al zo vreemd allemaal. En ja, daarom heeft het waarschijnlijk ook zo lang geduurd. Want je zegt er eigenlijk toch ook mee, met dat plus... Ja, dat je toch bepaalde dingen dan ook blijkbaar dan mist in haar of zo. Ja, maar... En waarom zei je het zelf niet doen? Precies. Nou, ik denk dat ik wel... gewoon graag in het voetbal werkzaam ben, maar toch wel met een mannenteam. En niet met een vrouwenploeg. Maar ik weet eigenlijk niet waarom, maar ik heb er niet echt over nagedacht. Nee? Ah. Dus ik denk dat toch een ander niveau is. Dus heb je er wel een beetje over nagedacht? Nee, integendeel. Het is niet aan de orde geweest, dus dan denk je er ook niet over na. Nee, maar ik bedoel, je geeft aan dat het niveau bij de vrouwen dan misschien lager is dan bij de mannen. Nee, maar het is meer dat het ook wel iets, denk ik... moet zijn waar je al meer mee te maken hebt gehad. Ik werk al zo lang met jongens, met mannen. Dat vrouwenvoetbal is een hele andere, denk ik, een hele andere dimensie, een hele andere sport. Dus het is wel voetbal, maar het is anders. Mm. En dat moet je liggen, daar moet je klaar voor zijn, daar moet je type voor zijn. En we moeten niet dezelfde discussie weer tussen mannen en vrouwenvoetbal en de verschillen daartussen nu gaan voeren. Dat moeten we zeker niet doen. Maar die Parsons, wat is dat voor type dan? Wat was, moet je een bepaald type voor zijn. Ken je hem, Rivka? Hij komt wel uit het vrouwenvoetbal. Dat vind ik over het niveau, als ik maar even niks zeggen. Want daar ben ik het natuurlijk ontzettend oneens mee. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat het iemand is uit het vrouwenvoetbal. Omdat het is gewoon anders om een vrouwenploeg dan een mannenploeg te coachen. Ik denk ook dat de vrouwenploeg van een heel ergens anders vandaan komt. Het is belangrijk om te houden wat het vrouwenvoetbal nu zo mooi maakt. Hij is heel jong, hij is pas 34. Maar hij heeft al wel heel veel ervaring. Zit nu bij de Portland Thorns in Amerika op het hoogste niveau. Heeft het daar ook goed mee gedaan. Het schijnt wel een hele bevlogen jongen te zijn. Wat ik wel interessant vond, we hebben hem gesproken toen hij aangesteld werd. En toen zei hij, ik ben nog nooit bondscoach geweest. Dat kan een nadeel zijn. Maar hij zei, ik denk dat mijn persoonlijkheid wel goed tot zijn uiting komt als bondscoach. Want hij zei, ik ben zo intens. Ik vraag altijd meer dan 100% van mijn spelers. En als je dan een jaar lang mij als coach hebt, dan is dat best wel intens. Want dan wil je af en toe ook een dagje wat rustiger aan kunnen doen. En als bondscoach hoef je dat natuurlijk maar een aantal weken per jaar te doen. Dus dat vond ik wel interessant. Dat zegt wel veel over hem. Dus dat hungry na succes, dat is wel, dat past wel bij hem. En ik denk dat dat ook wel goed is. Want ik denk dat ze daar ook wel nog stappen kunnen maken. De fysiek en mentaal. Om echt die extra stappen te zetten. En ook om dit succes nu vast te houden. Ik ben ook wel echt... Ik heb er wel heel veel respect voor. Laat dat wel duidelijk zijn. Want ik volg het ook op de voet. Alleen, je moet er een type voor zijn. En dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Ik denk niet dat ik dat ben. Dus ja, dan is dat lastig. Nee, maar bijvoorbeeld Van Bronckhorst, die was gevraagd, begrijp ik. Die wil ook niet. Er zijn er meer mannencoaches ook gevraagd om het te doen. Heb je daar een verklaring voor? Is dat nog oldschool denken misschien? Ja, dat is het zeker, denk ik. Ja, ik denk dat heel veel mannen bang zijn voor gezichtsverlies. Wat ik zelf, daar kunnen we duidelijk over zijn. Ik vind dat zelf vrij belachelijk, want het is de Europees kampioen WK-finalist. Ze mogen in hun handen knijpen als ze voor die baan worden gevraagd, volgens mij. Bovendien heeft het vrouwenvoetbal ook veel voordelen ten opzichte van de mannen. Het zijn hele open vrouwen, makkelijk toegankelijk, goede relatie met de fans. Maar ik denk dat veel mannen toch bang zijn voor gezichtsverlies. Denken dat ondermaats is. Ja, ja. Ja. Ja. En de financiën? Zou het kunnen zijn dat jongens als Van Bronckhorst er geen zin in hebben, omdat het niet zo wordt betaald als de banen die ze gewend zijn? Ja, zou heel goed kunnen. Ik weet eerlijk gezegd niet het budget van de KNVB voor een bondscoach. We hebben wel gehoord dat Sarine Wiegman meer gaat verdienen in Engeland dan ze hier gaat. Maar goed, die is ook wel aangesteld in een andere tijd. Dus ik neem aan dat de bondscoach die daar nu gaat zitten wel meer verdient dan dat. Ik denk ook dat Mark Parsons niet slecht verdiende in Amerika. Die zal ook geen stap achteruit willen doen. Maar het zou heel goed kunnen, Thijs, dat een reden is. Er waren nog meer wisselingen bij de KNVB. Gaan we het zo over hebben, maar eerst is het tijd voor het nieuws van 10:30. NPO Radio 1. Het internationaal krijgt u van Marnix Ampersen. De EU-landen willen zwaardere sancties tegen Wit-Rusland naar aanleiding van de arrestatie van blogger en journalist Roman Protasevich. Dat hebben de regeringsleiders afgesproken op een top in Brussel. Ook eisen ze dat de journalist onmiddellijk wordt vrijgelaten. Die zegt in de video dat het goed met hem gaat, maar vermoedelijk zegt hij dat onder dwang. Amerikaanse en Zwitserse media melden dat de presidenten Biden en Poetin elkaar volgende maand ontmoeten in Genève. Er zijn berichten dat in de stad al Amerikaanse diplomaten zijn aangekomen. De officiële aankondiging van de top wordt in de komende dagen verwacht. De organisatie van het Songfestival zegt het jammer te vinden dat speculaties over het drugsgebruik van de Italiaanse winnaar hebben geleid tot nepnieuws. Op sociale media werd op basis van beelden gesuggereerd dat de zanger bij de puntentelling zaterdag cocaïne gebruikte. Hij ontkende dat en vandaag werd bekend dat hij negatief is getest op drugs. En een stel uit India heeft een vliegtuig geregeld om de coronaregels voor bruiloften te omzeilen. In hun thuisstaat mogen maximaal 50 gasten een bruiloft bezoeken, maar in het gecharterde vliegtuig was plaats voor ruim 160 mensen. Op beeld is te zien dat iedereen dicht op elkaar staat, zonder mondkapje te dragen. De luchtvaartautoriteit van India heeft een onderzoek ingesteld. Langs de lijn en omstreken. Kleine aanpassing in het bruiloftsbudget, denk ik ook. Dit. Ja, gaat er helemaal nergens over. Goed, we zijn nog een half uur met ons sportforum. Fons Groenendijk, Rivka op het veld en Thijs Sonneveld. Ik zei het al, nog meer wisselingen bij de KNVB, Rivka. Een primeur, zo waar. Marianne van Leeuwen wordt voorgedragen om Erik Gudde op te volgen als directeur betaald voetbal. Van Leeuwen zou de eerste vrouw op de post worden. Goede ontwikkeling. Ja, lijkt me wel. De KNVB zegt graag verandering te willen als het gaat om diversiteit. Volgens mij kun je dat als organisatie, dat geldt voor iedereen, ook voor ons, alleen maar doen en uitdragen als je zelf ook verandert. Maar wat ik vooral hoopvol vind is niet alleen dat er nu dan een vrouw aan het roer staat, maar ook wat zij de afgelopen jaren heeft gedaan. Zij is voorzitter van Zeeburgia, zit in de Sportraad Amsterdam. Ja. En zij heeft zich de afgelopen jaren al heel erg bemoeid met zorgen dat er minder racisme is op de amateurvelden. En dat zegt denk ik ook wel wat. Kijk, dat je een vrouw aanstelt betekent niet dat het dan automatisch beter gaat met dit soort thema's. Maar zij laat wel degelijk zien dat dit haar aan het hart gaat en dat zij beterschap wil. En dat is hoopvol. Ja, dat zijn natuurlijk posten waar je niet binnen een dag zomaar iets kan veranderen. Wat denk je dat we het meest gaan merken dan van haar? Ja, ik denk niet dat het volgende week opeens helemaal anders is. Natuurlijk niet, maar ik denk wel dat de uitstraling die je als bond hebt al heel anders is. De KNVB is een keertje voorloper, dat is ook prettig. Mm-hmm. En ik kan me ook voorstellen dat binnen de organisatie mensen zich prettiger voelen als ze zien wie er aan het roer staat. En dat bijvoorbeeld ook voor vrouwen of andere minderheden binnen de organisatie is het ook prettig om jezelf te herkennen aan de top. Ja, Thijs, ze wordt door mensen om haar heen omschreven die met haar hebben gewerkt als empathisch en zorgvuldig. Ik heb haar wel een aantal keer ontmoet en ik ben wel onder de indruk van haar cv. De KNVB heeft de afgelopen paar jaar een paar dingen gedaan die zij denk ik juist wel snel zou kunnen veranderen. Kijk maar naar het hele standpunt van de KNVB en hoe ze zich erover uiten rond het WK in Qatar. Maar ook bijvoorbeeld over een online haatcampagne tegen te gaan waar de KNVB zich dan niet bij aansluit. ik denk dat zij dat meteen anders zou doen. Dus ik juich dat wel enorm toe, eerlijk gezegd. Ja. Heeft het te maken qua bestuurder dat het een vrouw is, denk jij? Nou ja, ik sluit me aan wat Rivka zegt. Ik denk dat het fijn is dat de KNVB de voorloper is en dat je ook practice what you preach. Maar het is wel echt, als je gaat kijken wat zij de afgelopen jaren gedaan heeft in Amsterdam en zeker bij Zeeburg, ja, daar zit denk ik haar grootste kracht. Het gewoon wat ze doet. Uiteindelijk niet wie ze is of dat ze toevallig vrouw is, maar wat ze doet. Dus ik vind het wel een hele sterke kandidaat, eerlijk gezegd. Ja, Fons? Ja, eens. Ik vind het ook een hele goede ontwikkeling. En het is de eerste keer, hè, dat ook een vrouw in de directie komt bij de KNVB. Ik denk dat het een hele goede zaak is. En ja, vrouwen hebben wel natuurlijk al zo vaak bewezen dat ze ook op die posten gewoon prima kunnen. Ja. Goed, dan gaan we naar het toetje van het voetballen van afgelopen weekende. Na Cambuur en Go Ahead Eagles is NEC de toch wel verrassende derde ploeg die promoveert naar de Eredivisie. In de finale van de play-offs werd NAC Breda met 2-1 verslagen. Fons, was het voor jou een grote verrassing, NEC? Ja, want de laatste week in de competitie draaide het al een stuk minder. En ik had het niet verwacht. En ineens stonden ze in die finale. Eigenlijk, dat geldt eigenlijk ook voor NAC. Dat hadden we daar ook niet verwacht. Het was toch meer Emmen wat we daar hadden verwacht. En ja, het was echt een onverwachte finale. Die zij, denk ik, uiteindelijk hebben, toch wel met een beetje geluk hebben gewonnen. Maar ja, dan is het niet onverdiend als je 3 wedstrijden wint. Ja, op het moment dat het moet. Ja, dan ga je gewoon terecht naar de Eredivisie. En met de miljoenen die Marcel Boekhoorn en er nu in gaat dat gaat natuurlijk helpen. Die gaat zeker, gaat hij daar denk ik een aantal miljoen in stoppen om wat Eredivisie-waardige spelers erbij te halen. De eerste werd al genoemd, hè, dat is Post van VVV. Die waarschijnlijk naar Nijmegen gaat. Maar er moeten nog wel natuurlijk wat jongens bij. Want ze zijn 7e geworden, in de Eerste Divisie. Uh-huh. Dus ja, dan kun je niet zeggen dat je de beste bent geweest. En ja, dan promoveer je een klein beetje bij toeval. En dan heb je een korte tijd om die selectie Eredivisie waardig te maken. En als ze daarin slagen, met wat extra financiële hulp, ja, dan kan het een blijvertje worden. Ja. Het is wel heroïs, hè, dat zo'n club dan, wat was het, 89ste minuut, geloof ik, leggen ze hem erin. Dat hoort dan bij zo'n play-off finale? Ja, of alles zat erin, emotie. Dat zijn natuurlijk de mooiste wedstrijden. Gelukkig was er ook weer wat publiek. Want jij kent het ook, hè, dit soort matches spelen. Ja, ik heb het wel meegemaakt ook. Ik was coach bij FC Den Bosch tegen Willem II. En dat was een soortgelijke wedstrijd. Ook met alles erop en eraan. Ook een stadion wat afgebroken werd. En noem het allemaal maar op. He, want die supporters gingen natuurlijk behoorlijk de keer weer buiten. En dat is natuurlijk niet zo mooi. Maar het was ook de nummer 5 toen tegen de nummer 6. En dan kun je dus zomaar promoveren. Mooi, dat zijn de wedstrijden op zich. Prachtig. Ja, maar goed, dit soort dingen die buiten het NAC-stadion, daar moet ik misschien eigenlijk meer over hebben. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Nee. Toen ik het had over die miljoenen van Boekhoorn, Thijs, hoorde ik jou in de lach schieten. Wat voor lach was dat? Nou, ik ben ooit werknemer geweest van Boekhoorn. Hij bezat ooit Dagblad de Pers, waar ik ben begonnen als journalist. En ik vind het wel heel mooi dat iedereen begint bij NEC altijd meteen over de miljoenen van Boekhoorn. Maar als je hem een beetje volgt, en zoals ik hem al ken, is het een man die nooit zomaar miljoenen gaat uitgeven. En die gaat dus niet zomaar een pot met geld neerzetten waar NEC even mee mag doen. Hij heeft de afgelopen jaren geloof ik 25 miljoen in die club gestopt. Ja, maar dit is niet iemand die dat maar blijft doen. En die wilde wel uiteindelijk wel iets voor terug. En die wilde er zeggenschap voor terug, denk ik. En die wil investeren in spelers die hij ook weer kan verkopen. Ja, ik geloof niet dat hij gewoon nu zegt, oké, hier heb je nog 25 miljoen, doe maar lekker je gang en ik zit volgende week in het stadion en ik zie jullie wel weer. Want je praat uit ervaring, hè? Nou ja, dit geldt voor bijna alle multimiljonairs en succesvolle zakenmannen. Die zijn ergens gekomen niet door zomaar een pot geld ergens neer te zetten en zeggen, jongens, zoek het lekker uit. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe hij zich dan daarmee gaat bemoeien, wie die neerzet en wat dat voor een krachtenveld oplevert. Want ja, het lijkt me wel duidelijk dat NEC op deze manier niet zomaar iets te zoeken heeft in de Eredivisie. Dit kan je niet een seizoen volhouden, denk ik. Daar. Ze moeten gewoon zorgen dat de tegenstander elke keer een tweetje eruit gooit. Zo van, de echte wedstrijd hebben we al gehad. Toch, Rivka? Naar Emmen. Ja, nee, zoals ja, NAC deed na Emmen inderdaad. Echt de finale hebben we al gespeeld. Ja, nee, ja, kijk, dat soort dingen zijn natuurlijk wel goed om een spelersgroep een beetje op te peppen. En het kan eigenlijk rechts werken, maar het is wel... ja, was in de appgroep van NEC ook rondgegaan, hè? Ja, werd bekend door de spelers. Nee, ja, maar dat is mooi toch? Dat moet je dan toch ook coachen. Dat plakje op in de kleedkamer. En dan zeg je, kijk maar jongens, ja, ik zie wel voor me hoe dat werkt. Heb je het wel eens gedaan, Fons? Nee, maar dat klopt wat Rivka zegt. Dat motiveert een tegenstander natuurlijk toch. Heb je het wel eens gedaan? Heb je wel eens kranten tegen de muur aan? Ja, niet kranten tegen de muur aan, maar ja, als een tegenstander zo denigerend over je praat, ja, dan kun je dat als coach natuurlijk wel gebruiken. En, dus dat is wel gebeurd, natuurlijk. Ja, wanneer? Nee, dat weet ik niet zo 1, 2, 3, maar dat komt gewoon wel voor. Ja, je loopt al wat langer mee, dus dan kan niet precies het moment aangeven. Maar dat gebruik je wel als coach, natuurlijk. Ja. Tot slot, heeft Stijn nu gefaald? Moet hij weg? Nou, ik denk dat zij... Ik hoor nog wel eens wat... er lopen ook wat oud-spelers van mij natuurlijk bij NAC. Ook wel mensen die ik ken. Maar dat zou ik niet rechtvaardig vinden. Omdat ze hebben ook het was ook een meerjarenplan. Ze hebben niet gezegd tegen Stijn... je moet binnen 1 jaar terug naar de Eredivisie. Volgend jaar moet het dan wel gebeuren. Ja, dan hebben ze gezegd... Oké, we moeten de komende 2 jaar gebruiken om te promoveren. Nou, dan heb je een weg naartoe. En natuurlijk waren ze nu al dichtbij, maar... Het zou niet eerlijk zijn om dat nu allemaal aan de coach op te hangen... en te zeggen dat hij moet gaan. Maar de wereld waarin wij zitten is zo opportunistisch geworden... dat het zou me ook weer niet verbazen. Maar jij hoort van de spelers van NAC Breda dat wat hun betreft... Nee, dat niet weg. Dat heb ik niet van de spelers. Maar ik zeg al, het zou niet rechtvaardig zijn. En wat mij betreft is dat totaal niet nodig. Ja. Er waren tranen dit weekend bij Luis Suarez. Daar begonnen we de uitzending al mee. Maar er waren nog meer tranen dichter bij huis van Feyenoord-trainer Dick Advocaat. En die tranen zag het publiek wat er was. En dat gebeurde na een overwinning. Feyenoord won gisteren de wedstrijd van Utrecht. En Dick Advocaat die nam na 40 jaar afscheid als clubcoach. Ik kan me voorstellen dat mensen in Nederland denken... als ze horen Dick Advocaat speelt bij de Chicago Stings in Amerika... van nou, die gaat de poepcenten verdienen daar. Nou, het is voor mij geen vetpot hoor. Je moet meer zien dat een hele goede betaalde vakantie is. En dat is de andere invaller, Ron van den Berg. Eigenlijk een verdediger, maar nu in de punt van de aanval... met mogelijkheden voor Sparta. Van den Berg, Van Engelen, Advocaat, 1-1. Het is nu officieel, Dick Advocaat blijft bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Vanmiddag werd bekend dat hij 4 jaar lang leiding zal geven aan Oranje. En dus ook tijdens het wereldkampioenschap in Amerika. Overmars is snel. Sneller dan Bep. Overmars, leg hem op Bergkamp. Bergkamp scoren! Yes! Het mooie feest van PSV. Terwijl Dick Advocaat nu ook een keer naar voren gaat. Ja, we zijn van midden voorop. Maar ja, ik vind het leuk voor de spelers en ik ga straks nog even naar voren. Robben bij Oranje moet eraf. Daar is hij niet blij mee. En het publiek snapt het ook niet. Ja. Zeg nog, maar dan kan een wissel goed uitpakken en niet goed uitpakken. Nou, hij pakt het niet goed uit, simpel. Iedereen van Korea let onmiddellijk op als hij de bal ook heeft. En nu naar voren. Dat is het strijdplan van Advocaat samen met Verbeek. Aanvallen, vastzetten. Maar dat moet dan wel lukken. Dick Advocaat is al landskampioen met Zenit Sint-Petersburg... en plaatste zich zo voor de Champions League. Vanavond werd het nog mooier. Zenit won de UEFA Cup ten koste van een oude club van Dick Advocaat... Glasgow Rangers. Ja, maar dit gaat om een prijs die je nooit meer van je leven normaal gesproken winnen. Het is beslist in de laatste minuut FC Utrecht. Ze liggen allemaal verslagen op de grond. Het is Brian Linssen die je maakt in de omschakeling... en een counter van Feyenoord 2-0. Feyenoord wel iets speciaals. Heb ik altijd gewonnen, al vroeger al. Toen de trainers van ADO naar Feyenoord gingen. Eerst Happel was mijn trainer bij ADO. Toen Jezek was mijn trainer bij ADO. Ging naar Feyenoord. Ja, ik ben gewoon trots op dat ik mijn laatste carrière bij Feyenoord afsluit. En dat meen ik echt. Ja, nou, dat was 40 jaar in zo'n 2 minuten, minuut 9. Rivka, ik zag je een paar keer enorm grinniken en lachen. Ja. Om toch wel de markante en mooie uitspraken van deze man. Ja, clichévraag misschien, maar ga je hem missen? Nou ja, eigenlijk wel ja. Want kijk, je kunt vinden wat je wil over hoe die het heeft gedaan. Of hoe die de afgelopen maanden bij Feyenoord is geweest. Maar volgens mij, persoonlijkheden maken sport mooi. En dit is zeker een markante persoonlijkheid. En daar kun je er volgens mij niet genoeg van hebben in de sport. Ja, Fons, we zagen hem. Ja, hij wist geen raad. Hij wilde naar binnen. En die weg was nog zo lang naar die catacomben. Ja, en in tranen. En oh. Ja. Ja, hij voelde dat aan alles natuurlijk, dat het toch zijn laatste wedstrijd was. En de emotie, ja, die kon hij gewoon niet meer tegenhouden. Maar ja, diepe buiging voor de mans carrière en wat hij allemaal heeft gedaan. En ook voor het Nederlands voetbal. En dus met alle respect naar kijken natuurlijk. Ja, Thijs, we nemen wel afscheid, maar nemen we echt afscheid, denk je? Hij heeft al een paar keer eerder gezegd, hè? Ja, nee, dit was echt het laatste kunstje. Ja. Als je ziet hoe emotioneel die was, dan zou je zeggen van wel. Maar we hebben het wel een paar keer eerder over gezegd. Ja, maar hij neemt afscheid als clubcoach, niet als bondscoach. Ja, daar gaan we weer, ja. Nee, maar dat heeft hij altijd gezegd. Dat heeft hij altijd gezegd, toch? Maar het zou me niet verbazen als hij nog weer ergens bondscoach wordt. Ja. Ja, want het... waarom niet, Thijs? Waarom? Waarom niet? Nog topfit is hij nog. Ja. Leuk spelletje. Hij is helemaal bevlogen van het spel natuurlijk. Ja, weet je, ik ben advocaat altijd hebben. Ik vind het zeker markante persoonlijkheid. En het is natuurlijk heerlijk om dit soort figuren in je voetbal rond te hebben lopen. Maar hij kreeg ook echt, wel zeker de laatste jaren, hij werd wel echt beschermd door iedereen van de pers. Ongeveer iedereen vindt hem leuk en iedereen vindt het een markante persoon. En daardoor, dat vind ik wel eens, dat er ook wel weinig kritisch naar hem werd gekeken. Nou, is toch aardig kritiek op Feyenoord geweest dit seizoen. Op Feyenoord, ja. Maar niet zo. Ja, niet wie was daar de trainer? Persoonlijk. Aha, zo. Maar wat voor kritiek had je graag willen lezen of zien of horen? Of... Nou, je hoort natuurlijk wel af en toe dingen doorsijpelen vanuit die spelersgroep. Dat ze best wel teleurgesteld waren in de manier hoe er werd training gegeven. Of de manier hoe er naar wedstrijden werd gekeken. Daar laat hij zichzelf ook op voorstaan, advocaat, dat het een beetje een oldschool persoonlijkheid is. Mm-hmm. En een oldschool trainer. En ja, ik weet niet of je in 2021 nou een spelers of een club zoveel beter maakt met het oog op de toekomst door Dick Advocaat aan te stellen. Nou, RFK, ben je het met Thijs eens? Dat we misschien wel advocaat met handschoenen aanpakken? Mild voor hem zijn? Ik weet niet of we te mild voor hem zijn geweest. Maar hij heeft inderdaad natuurlijk wel, wat Thijs zegt, klopt wel dat hij wel krediet heeft bij veel mensen natuurlijk. Want het blijft Dick Advocaat. En het zijn altijd interessante, grappige of niet grappige, maar dan toch opmerkelijke persconferenties. Dus nee, het klopt wel wat Thijs zegt, ja. Ja. Weet je, neem dat moment, hè, afgelopen, het is zondag, weet je, dan loopt hij naar een microfoon toe en dan trekt hij de stekker uit de microfoon. Want hij wil niet dat iedereen hoort wat hij allemaal loopt te filmineren tegen de vierde man. En dat vinden we allemaal heel grappig. Maar als een andere trainer van een eredivisieploeg dat doet, dan vinden we het allemaal belachelijk, omdat die microfoon daar niet voor niks staat. En we hebben het net ook al gehad over beelden in de Giro. En het is profsport. En je wilt dat dingen worden geregistreerd in beeld en geluid. Omdat daardoor heel veel mensen er naar kunnen kijken en van kunnen genieten. En de advocaat die trekt gewoon die stekker uit die microfoon. En dat vinden we dan allemaal leuk. Maar het is ook wel ergens ontzettend onprofessioneel. Nou ja, ik kan me ook wel voorstellen dat iedereen toch een beetje aan het toewerken was naar dat einde. En dacht, oh ja, dit nog een paar maanden dit. En het is allemaal soms een beetje gek. Moet dit nou allemaal? Maar we gaan het ook wel weer missen. Dus we laten het wel zo. En bovendien stonden er geloof ik nog 14 andere microfoons die het eventueel konden registreren. Hier was wel een backup, Thijs. Ja, maar dat wist hij niet. Dat was inderdaad... Nou, hij heeft dat krediet en dat imago. Ja, hij heeft dat natuurlijk ook wel opgebouwd door de jaren heen. En dat geldt gewoon niet voor de meeste trainers. En daarom zijn we waarschijnlijk ook minder kritisch op hem met z'n allen. We hoorden een fragmentje oranje langskomen, hè, in het overzichtje van advocaat. Begint het dan al te kriebelen? Maar voor het EK bedoel je? Ja. Nou, bij mij nog niet echt. Nee, het moet van ver komen. Bij jullie? Hebben jullie alle prelarie uit de kast gehaald, Vond? Nou, nee hoor. Maar ze zijn natuurlijk begonnen vandaag, dat weten we. En met een nog niet complete groep. Maar er wordt in ieder geval getraind. En je weet dat het nog een paar weken is en dan staat het voor de deur. Ja, met een paar transfervrije spelers ook. Gini Wijnaldum bijvoorbeeld, die kreeg een mooi afscheid bij Liverpool. Ja, Wijnaldum, Patrick van Arnold ook en onze co-aanvoerder Memphis Depay zijn allemaal transfervrij. Dat is toch wel opmerkelijk. Is het een nadeel voor Oranje om die drie transfervrije spelers bij je te hebben als je een eindtoernooi ingaat? Of kan het een voordeel zijn juist ook? Nou, dit hoeft geen nadeel te zijn. Dit zijn zulke grote namen. Dat verwacht je toch ook wel dat binnen nu in een paar weken weer wordt ingevuld. Ook met topclubs in Europa. En die jongens zijn ook al door de wol geverfd. Dus dat zal echt geen nadeel zijn, denk ik. Ja, ze worden genoemd bij Barcelona. Ben allemaal ook bij Bayern München. Ja, je bedoelt dat het misschien een beetje afleidt of zo. Maar ja, het zijn echte profs natuurlijk. Ik heb al zoveel meegemaakt op het hoogste niveau. Dat zij, daar kunnen zij wel een plekje geven. En die gaan zich gewoon volledig focussen op dat EK. Ja, Rivka, wat denk jij van minder? Moeten ze toch niet gaan? Dan Bayern of Barça? Nou, dan ben je aan het afbouwen. Wijnaldum en Memphis niet, nee, lijkt mij. Nee, dat lijkt me wel terecht als die gewoon weer bij een mooie club terechtkomen. Ja, woensdag vallen de 8 spelers af. Nu is het zo dat de afvallers van Oranje niet meer in aanmerking komen voor Jong Oranje. Wat mij opviel in een interview, wanneer is dat? Was het afgelopen week einde? Dat de boer gewoon niet wist dat als hij ze niet selecteert, dat ze dan niet meer voor Jong Oranje mogen uitkomen. Dat verbaasde mij een beetje. Ja, zeker. Dat kun je stellen. Die lijst had al ingeleverd moeten worden. Dat had hij wel moeten weten. Ja. Ja, opmerkelijk toch? Nou, dat is het zeker. Maar ja, ik vind het ook wel een hele vreemde maatregel. Dat als je afvalt voor het grote Oranje, dat je dan niet meer bij Jong Oranje kan spelen. Dat vind ik op zich al merkwaardig. Maar goed, dat is dan zo. En dan moet je er natuurlijk wel van op de hoogte zijn. Ja. Jongens als Gakpo en Koopmeiners, die zouden nu dan de kans lopen om niet met Jong Oranje mee te kunnen, maar wel naar het grote EK. Thijs Sonneveld, denk jij eigenlijk, omdat dit erachter zit, dat ze allebei gewoon worden geselecteerd? Nee. Als de boer al niet eens weet dat ze niet worden geselecteerd, daar is hij helemaal niet meer bezig. Nou ja, hij nu wel weet. Is dat echt zo belangrijk in de ogen van de boer? EK on-21? Nou, voor de ontwikkeling van die spelers kan ik me dat wel voorstellen. Ja, maar voor hem zelf ook, denk ik. Ja, hij wil toch gewoon Europees kampioen worden. Hij gaat toch gewoon de beste spelers selecteren. Ja, maar zo'n Koopmeiners is de aanvoerder van het Jong Oranje. Ja, maar als hij denkt, ik heb hier betere spelers, dan gaat hij toch niet Koopmeiners selecteren, omdat hij anders niet naar Jong Oranje het EK mag? Daar geloof ik helemaal niks van. Misschien dat hij als die vergelijkbare spelers heeft, en als hij denkt, het is 50-50 en dan doe ik die maar. Maar volgens mij wordt de boer ook afgerekend op resultaten. En weet hij dat zelf ook heel goed. En hij gaat niet zomaar jonge spelers selecteren als hij denkt dat hij met andere spelers beter af is. Maar weten wij eigenlijk waarom dat is? Rivka, heb jij beter Fons, Thijs? Waarom mag dit niet? Waarom als je dan... Even met de deadline te maken. En de plaatsing volgens mij van het EK. Ja, volgens mij deadlines inderdaad. De deadline. Die voor een EK heb je een deadline. En dan moet die lijst gewoon ingeleverd zijn. Ja, maar Gakpo die heeft zich wel echt laten zien, hè, bij PSV de laatste tijd. Die is volgens mij echt wel... die zal er zeker bij zijn, denk ik. Koopmeiners vind ik dan toch nog wel een twijfelgeval. Is ook de laatste tijd iets minder bij AZ als daarvoor. Veel concurrentie daar op die veel positie. Concurrentie, dus dat weet ik nog niet zo zeker of die erbij zou zitten. Dan, maar ja, als hij dan geen Jong Oranje mag spelen, dan zou het voor de jongen natuurlijk wel echt heel vervelend zijn. Ja, ik hoorde vorige week in de voetbalpodcast ging het al over, die twee bondcoaches hebben al lang overlegd en die gaan gewoon met het grote Oranje mee. Maar goed, als de boer inderdaad echt niet op de hoogte was van die regel en een van de jongens wordt niet geselecteerd, dan is het natuurlijk wel ontzettend zuur dat je het hele jaar toewerkt naar iets en dan tussen wal en schip valt. Ja. Maar goed, Jong Oranje kwam vandaag ook bij elkaar voor de kwartfinale van het EK volgende week tegen Frankrijk. Calvin Stengs viel af voor het grote Oranje, om maar even zo te noemen, maar meldde zich desondanks wel met een glimlach in Zeist bij Jong Oranje. Nou ja, volgens mij, ik lach wel vaker hoor. Dus nee, ik ben sowieso met een goed gevoel hier aangekomen. En we hebben een mooie wedstrijd voor de boeg. Ja. Maar natuurlijk, er was even die teleurstelling. Je zit niet bij het grote Oranje, daar heb je ook al wat over gezegd. Ja. Hoe heb je die afgelopen dagen ervoor gezorgd dat je weer met frisse moed hierheen komt? Nou ja, eigenlijk had ik dat al wel vrij snel. Ik denk, je kan erin blijven hangen, maar dat heeft niet zoveel zin. Natuurlijk heb ik nu wel wat vrije dagen gehad, dus ik ben gewoon met familie geweest en zo en vrienden. Dus dat heeft wel geholpen. Maar... Praat je dan veel over? Nee, ja, tuurlijk. En ja, mijn vriendin, de vader is dus ook bondscoach. Dus uiteindelijk valt het wel, het EK, het wordt wel over gesproken. Maar op zich, ja, het is iets wat is gebeurd. Dus, ja, die keuzes zijn gemaakt en ik moet verder. En ja, ik moet me gewoon focussen nu op deze wedstrijd, ja. En voor jouw betere vrienden, AZ-vriend ook, Owen Wijndal. Hij zit natuurlijk wel bij de selectie van het grote oranje. Teun Koopmeiners ook. Ja. Zij melden zich vandaag dan ook hier. Zorgt dat toch een beetje voor een apart gevoel? Nee, niet per se. Ik ben blij voor hun. En natuurlijk zou je daar zelf ook willen zijn. Maar ja, dat is helaas voor mij niet dat geval. En ja, voor mij staat er nu een EK met jongeren op de boeg. En ik heb zelf nog nooit een eindtoernooi gespeeld met een nationaal team. Dus ja, voor mij is dat ook extra mooi. Heb je de Fransen al bekeken? Ik heb de selectie wel gezien, ja. Vind je ervan? Ja, ze hebben een hele goede ploeg. Maar dat hebben wij ook. Goed zo, zo mogen we het horen. Fons, hoe belangrijk is dat voor jonge jongens om zo'n EK te spelen? Ja, ontzettend belangrijk natuurlijk. Het hele podium, ja, het is toch, je staat dan aan de vooravond van het grote oranje als het goed is. De meeste. En ja, het is geweldig om zo'n toernooi te spelen natuurlijk. En blijft ook jammer natuurlijk dat dat nog steeds die stadions dan niet helemaal vol kunnen. Mm-hmm. Want dat maakt het nog eens een keer extra mooi natuurlijk. Maar hopelijk komt dat er snel weer aan. Maar wat leren ze dan? Sorry Thijs. Ja, je doet er ervaring op natuurlijk. Om zo'n toernooi te spelen. Stenck zegt het bijvoorbeeld al. Die heeft nog nooit op zo'n eindtoernooi gespeeld. Het is dat hele gebeuren. Alles eromheen. Media. En noem het allemaal maar op. Ervaring. Dat is Thijs? Ja, ik vind het wel interessant als je kijkt naar die teams uit het verleden. Dat zeker ook de teams die wonnen, die kampioen werden, de Nederlandse teams. Er zitten niet superveel spelers van die later ook echt doorbraken. Sterker nog, dat waren, als je dat nu ziet, die teams zo af en toe, dan denk je, jemig, jongens, die zijn gewoon een kampioen geworden onder 21. En die hebben er vervolgens niet veel uitgehaald uit hun carrière. Dus ik weet niet, is dat zo? Dat klopt. Je hebt wel gelijk. Er zijn inderdaad heel veel spelers. Ik kan me nog een topscorer herinneren toen. Die Richters bijvoorbeeld. Die scoorden de een na de andere goal. Maar ja, niet allemaal halen ze het natuurlijk. Maar het kan wel het laatste zetje zijn natuurlijk. En een enorme boost geven aan zo'n carrière. Maar ze halen het zeker niet allemaal. Ja, ze treffen wel een tegenstander van formaat in Frankrijk. Ja, maar hele goede, sterke, fysiek sterke ploeg. Atleten. Goede spelers. En daar krijgen ze echt de handen vol aan. Ja. Goed, we zitten in de laatste minuut. Rivka, wat ga je doen deze week? Nog leuke dingen op de agenda? Nou, ik ben heel hard aan het werk met twee collega's met een podcast, De Schaduwspits. Je kunt je al abonneren, dan maak ik maar gelijk even reclame. Die gaat zaterdag online, dus ik ben nog druk aan het monteren. Nou, Fons, wat ga jij doen deze week? Ja, ik ben natuurlijk nog druk bezig ook om mijn toekomst weer in te vullen. Dus, een clubje te krijgen. Ja. Nou ja, in ieder geval wel weer graag aan het werken. Ja, ik kan me voorstellen. Thijs? Op de bank hangen, Giro kijken. Dat is jouw werk. Is met werk. Met beeld, hè? Oei, ja, oei, mag ik toch hopen deze keer. Heb je een vliegtuig gestuurd? Ik heb dat NASA-karretje gestuurd. Heel goed, heel goed. Goed zo. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid in dit forum. Fons Groenendijk, Rivka op het Veld en Thijs Sonneveld. Brengt ons aan het eind van dit sportforum. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar onze laatste man. Ja, zeker. De laatste man. Ja, Diederik, die richt zich ook nog even op Oranje. Ja, vandaag is het Nederlands elftal in Zeist begonnen aan de voorbereiding op het EK voetbal. De eerste training die verliep aanvankelijk vrij rustig in de bossen van Zeist. Maar ja, toen kwam dat moment van die wolkbreuk. Dat is natuurlijk buitengewoon slecht nieuws. Er zijn meteen foto's gemaakt. En het is inmiddels dus bevestigd dat het inderdaad om een wolkbreuk gaat. En een wolkbreuk, dat is normaal gesproken, is dat 4 tot 6 weken uit de roulatie. Dus je zou zeggen, daar kan een streep door. Dat is geen EK voor deze wolk. Buitengewoon slecht nieuws voor Frank de Boer. En natuurlijk voor de wolk zelf, die eerder het EK van 2012 moest missen. Ook vanwege een wolkbreuk. Dus ja, een domper op deze eerste trainingsdag van Oranje. Goed zo. Hij is verkouden, hoor je dat zijn stem, Diederik? Ja, hij heeft te lang in de regen gestaan, denk ik. Ik weet niet wat aan de hand is. Goed, morgen, goed nieuws. Morgen komt de nieuwe hoofdredacteur van Donald Duck langs. We kunnen niet wachten. Ja, het vragenlijstje van mijn zoontje heb ik al in de zak. Goed zo. Tot morgen, half negen. Tot morgen met het oog zo.